cupu cupu cupu cup, salam kecup salam rindu. Sampaikan salam manisku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam cupi-cupi-cupi yang, salam kecup serta sayang. Salam cupi-cupi-cupi-cup, salam kecup salam rindu. Salam kecup, salam rindu.